Bunların rahat rahat konuşlanması lazım. Evet. Şimdi sorumuz neydi? Serhatçığım. Hocam Risale-i Nur'a, Risale-i Nur hareketine, risalelere veya onların müellifi dediğimiz Said-i Nursi'ye bakışınız nedir? Öyle mi? Böyle bir soru sordunuz. Şimdi değerli arkadaşım, her zaman ifade ettiğimiz gibi bir şeyin hak olabilmesi için onun herhalde haktan inen bir şey olması gerekir ki ona hak diyebilesin. Doğru olabilmesi için işte yine aynı ifadeyle Allah'tan inen vahiy doğrultusunda adına doğru denen bir şey olacak. Sen ona doğru diyesin. Hiçbir zaman insanların makamı, mevkisi ne olursa olsun, hiçbir zaman insanların kendi içtihatları neticesinde yakaladıkları adına doğru dedikleri şey ne kendilerinin hakta olduğunu ispat etmeye yeterlidir ve ne de adına doğru dedikleri o şeyle bir başkalarını yargılamaya yetkileri vardır. Neden? Çünkü adına doğru dedikleri şey kendilerinin doğrusu. Kendileri ona doğru diyorlar. Dolayısıyla zamanımızdaki arz-ı endam eden manzaraya baktığınızda ki özellikle inananlar arasında her grubun, her camianın, her cemaatin, cemaatatın bir doğrusu var. Ve ne yazık ki bu adına doğru dedikleri şey de birbiriyle çelişiyor, çekişiyor. Kavga ediyor adına doğru dediği şeyler. Öyle değil mi? Birinin helal dediğine biri haram diyebiliyor. Birinin iman esası dediğine birisi demiyor icabında. Birinin kabul ettiği şeyi biri reddediyor. Biri eğer şöyle yapmazsınsa dinden çıkarsın, kafir olursun dediği şeye biri hayır diyor. Olur mu öyle şey? Bunu rahatlıkla diyebiliyor. Öyleyse bizim için bir kişinin, bir grubun hakka ne kadar yakınlığı var? Haktan ne kadar nasibi var? Öyle mi? Bizim için bunu tespitte Allah'a hamdolsun ki bir mihenk taşı vardır. Yani samimi inananlar için. İster bir ferdi ele al, ister bir cemaati ele al, ister bir grubu ele al, sayıları ne kadar olursa olsun, onlar hakka ne kadar yakın, haktan ne kadar uzak, bunu tespitte bizim için bir ölçü vardır, bir miyar vardır, bir mihenk taşı vardır. Onun adı da Kur'an ve sünnettir. Yani kitap ve sünnettir. Ölçü budur. Biz bununla anlayacağız insanların doğruluğunu, eğriliğini. Eğer ölçü Kur'an ve sünnetse, öyle mi? İki kefeli bir terazi kabul ediyoruz. Kur'an, sünnet. Biz kim olursa olsun, biraz önceki saydığımız işte Nurcuydu, Süleymancıydı, tasavvuftu, tarikattı, mealcisiydi, şuydu. Yani kim olursa olsun, inanan, inanmayan, biz bu iki kaynakta onların okkasını, gramını, gramajını öğreniriz. En ince ayrıntısına kadar. Yeter ki biz bu sağlıklı ölçüyü elimizde tutabilen insanlar olalım. Şimdi biz bu konuda Kur'an'a ve sünnete inandığını söylüyoruz. İnandığımızı söylüyoruz. Kitap ve sünnet diyoruz ölçü olarak. Ama bu konuda bir bakıyorsunuz ki kitabın ve sünnetin hilafına hareketler var. Örneğin bu konuda ihtilafa düşülüyor. Hak mı, batıl mı, doğru mu, eğri mi? Bu tip münazaralarda, münakaşalarda Kur'an'a ve sünnete iman ettiğini söyleyen insanlar Kur'an'ın, sünnetin bu anlamdaki direktifine, mesajına, emrine pek uymuyor. Allah Azze ve Celle kitabında ey iman edenler diyor. Ya eyyühellezine amenu. Eti'ullaha ve eti'urrasula ve ulul emri minkum. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُضُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalike hayru ve ahsanu te'vila. Ey iman edenler. İman edenlere söylüyor bak. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ulul emre de. Eğer aranızda bir şeyde niza ederseniz, ihtilafa düşerseniz, ferudduhu ilallahi ver Resul. Yani onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı, hem de netice itibariyle, sonuç itibariyle güzel olan bir şeydir. Hitap gayet açık. İman edenlere söylüyor, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini söylüyor, ulul emre itaat edilmesini söylüyor. Eğer herhangi bir mevzuda ihtilaf edilirse ki Rabbimiz bunu boşuna zikretmiyor. Demek ki inananlar arasında bu tip şeyler olabilir. Öyle mi? Ne yapıyor? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa diyor. Bak. İmanın müktezasından, imanın lazımlarından bir tanesi. İhtilaf anında ferudduhu ilallahi var Resul. Allah'a ve Resulüne gideceksiniz diyor. Şimdi burada Allah'a gitmenin anlamı ne? Resulüne gitmenin anlamı ne? Bunun üzerinde hiç kimsenin böyle cüz'i, cahil hissi nefsi davrananların haricinde hemen hemen herkesin ittifak ettiği şekliyle Allah'a, kitabına, Resul'e, sünnetine havale etmektir. Yani kitaba ve sünnete gidilir. Öyle mi? Kitaba ve sünnete gideceğiz. Böyle bir şeyi gündeme getirenler herhalde inanan kimseler, Allah'a ve ahiret gününe inandığını söyleyen insanlar, bununla beraber hayırlı bir sonuç, hayırlı bir neticeyi de arzu eden insanlardır. Ayetin sonunda dediği gibi, gerçekten mi siz hayırlı bir netice elde etmek istiyorsunuz, güzel bir sonuç elde etmek istiyorsunuz? Kitaba ve sünnete havale edin meselenizi. Eğer bu dinse, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Din tamamdır. Yani dini mevzuların cevabı vardır Kur'an sünnette. Sen bilmiyor olabilirsin. Bilmiyorsan bilenine havale edersin. İlim üçtür. Kitap, sünnet bilmiyorum. Sen bilenini bulursun. Ki sahabe böyle yapıyordu. Soru sorulduğunda bende bu konuda bilgi yok. Sen falana gitsen daha iyi olur. O çünkü bu konuları daha iyi biliyor. Öyle mi? Yani bizim selefimiz bakıyorsunuz ki bunu yapıyor. Bizim de bunu yapmamız gerekir. İlla her şeyi bilmiyor olabiliriz. Öyledir de. Hulasa, böyle bir mukaddimeden sonra ki bu asıldır, burada zorlanarak bir şeyler anlatmıyoruz, bu bir asıldır. Herkesin kabul edeceği, hatta ettiği bir asıldır ama az önce ifade ettiğimiz gibi uygulamada problemleri olan, yani bizlerin problemleri olan, bu asıla gitme hususunda problemleri olan insanlarız bizler. Şimdi soru soruldu, nuruculuk. Risaleler, Said-i Nursi'ye ele aldık. Şimdi Said-i Nursi ne bizim babamızın oğlu, öyle mi? Yani ne akrabamız, ne hısımımız. Ki onu sevelim. Yani hissi nefsi davranarak onu tezkiye edelim. Ve ne de düşmanımız. Yani bizi öldü, bizim işte ailemizi katleden, efendim işte geçmişte atalarımıza, dedelerimize efendim düşmanlık. Yani ne de böyle bir düşmanımız ki onu reddedelim. Ona düşmanlık yapalım. Bu tarihte yaşamış bir insan, hatalarıyla, sevaplarıyla, öyle mi? Her şeyiyle bu adam Allah'a kavuştu. Bu adam cehenneme giderse bize yer kalmaz düşüncesinde olamayız. Çünkü cehennem çok geniş. Herkesin hem cennette hem de cehennemde yeri vardır. Herkese yetecek kadar bir yerdir. Yani onu cehenneme yollarsak, insanları cehenneme yollarsak bize yer kalmaz, biz mecbur cennete gibi. Böyle bir düşünce olabilir mi? Böyle bir düşünceyle herhalde onu cehenneme sokacak değiliz. Cennete giderse bize yer kalmaz, böyle bir düşüncemiz de olamaz. Bunlar komik şeyler ama anlatmakta fayda var. Anlatıyoruz, aklımıza geliyor. Yani ne hissi nefsi davranarak bunu tezkiye edebiliriz kafamıza göre, kendi ölçülerimize göre, ki başta onun için dedim, herkesin kendine has bir ölçüsü var. Bu kendi ölçülerimize göre birilerini tezkiye etmek veya efendime söyleyeyim birilerini dışlamak bu basiretli bir Müslümana asla yakışmaz. Hele Kur'an sünneti okuyorum, Kur'an sünnet çizgisindeyim diyen bir insana asla ve asla yakışmaz. Said Nursi ne babamızın oğlu, ne yakınımız, candan ciğerden adamımız, ne de bizim düşmanımızdır. Bu adam tarihte yaşamış, İslam adına, din adına elinden gelen şeyleri, adına doğru dediği, doğru bildiği şeyleri yapmaya gayret göstermiş. Ama bu bir insan değil mi arkadaşım? Bu bir insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi, müştehit içtihadında hata eder, isabet eder, öyle mi? Bunu en hoş şekliyle, bunu müçtehit derecesine oturtturup, yani ilim ehli bir insan, bu konuma getirip, buraya oturtturup, ondan sonra da ele alırsak, Peygamberimizin dediği gibi hata da edebilir. İnsandır bu yani. Ki ondan önceki ilim ehli insanlar ki sahabeden tut tabi'in, tebe-i tabi'in, işte Ebu Hanefe'ydi, Şafii'ydi, Maliki'ydi, Ahmed İbni Hanbel'di, bunların kendi açık ve net sözlerinden bile anlaşılıyor ki, yani bizler insanız, beşeriz, hata ederiz, isabet ederiz. Bugün bunu söylerken yarın başka bir görüşe sahip olabiliriz. Çünkü imkansızlıkları nedeniyle o insanların da düştükleri hatalar vardı. Yani bir insanı ele alıp eşittir İslam diyemezsiniz. Bu bir sahabe dahi olsa. Tek bir fert eşittir İslam, bu ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricindeki hiçbir insan eşittir İslam denilmez. Öyle mi? Onun için bu gözle yaklaşacağız meseleye. İyi niyetle yaklaşacağız meseleye. Bu adam insandı. Hata da edebilir. Unutabilir de. Yanılabilir de. Kitaplarına başkaları bir şey sokabilir de. Öyle mi? Çünkü bunun kitapları, risaleler korunacaktır diye bir teminat yok. Allah indirdiği zikrini koruyacağına söz veriyor. Ki Allah sözünden caymaz, vaadinden caymaz. Allah koruyor kitabı sünneti. Korumasa zaten biraz önceki ayette denildiği gibi فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ demezdi. İhtilaf anında kitaba ve sünnete gidin. Ey inananlar, yani kıyamet gününe kadar bütün inananlara söylüyor. Bütün inananlara ihtilafa düştüğünüz zaman kitaba ve sünnete gidin. Kitap ve sünnet korunmayacaksa böyle bir havale abes bir şey değil midir? Değil mi? Çok abes bir şeydir. Onun için Allah onu koruyacağına, zikrini koruyacağına söz vermiştir. Ki zikir Kur'an ve sünnetin adıdır. Allah Azze ve Celle ne risaleleri koruyacağına söz vermiştir? Ki ne diye korusun? Din adına kendisini tamamladığı kitap sünnet var, onu koruyor. Ne Rabbani'nin mektubatını koruyacağına söz vermiştir, ne İhya'yı koruyacağına söz vermiştir, öyle mi? Ha, geliyoruz oraya. Geliyoruz oraya. Ben zaten böyle ayrıntılı gidiyorum ki anlaşılsın. Ne İbni Teymiye'nin külliyesini koruyacağına söz vermiştir, öyle mi? Ne Gazali'nin ihyasını koruyacağına söz vermiştir, ne efendime söyleyeyim Yunus Emre'nin divanını koruyacağına, efendim İbni Arabi'nin Füsusül Hikemeni, Futuhatül Mekki'yi, bunları koruyacağına söz vermemiştir. Bunlar kendi sözleri olduğu gibi içerisine karıştırılmış da olabilir, kasıt da olabilir, olabilir de olabilir. Ama bizim için önemli olan kendisine başvuracağımız şey Kur'an ve sünnettir. O korunmuştur. Dolayısıyla başta ifade ettiğimiz gibi biz bütün kitapları, insanları, grupları, cemaati, cemadatı ne yapacağız? Kitaba ve sünnete götürürüz. Benim adım Müslüman. Ben başka bir isimle isimlenmem gerekmiyor. Benim adım Müslüman. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Huve semmâkumul muslimîne min kablu ve fî hâzâ. Allah bundan önce de bunda da size Müslüman ismini vermiştir. Yani Müslüman isminden daha güzel bir isim yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle söylüyor. Ey inananlar, siz birbirinizi Allah'ın size verdiği isimle çağırın. Allah'ın size verdiği isim ise Müslüman diyor. Biz Müslümanız değerli kardeşim. Örnek ve önderimiz Muhammed Mustafa'dır. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. İhtilaf edebiliriz. İnsanız. Ama ihtilafımızı Kur'an'a ve sünnete götüreceğiz. Şimdi söz konusu risalelerse, Said-i Nursi ise, nurculuk hareketi ise, aha Kur'an sünnet ortada, bir bakalım. Özellikle ve öncelikle risalelerin ilhamla yazıldığından bahsedilir. Öyle mi? Risalelerin ilhamla yazıldığından bahsedilir. Şimdi bununla ne kastediliyor? Bunun içerisinde bir sürü yerde anlatıyor. Risalelerin ilhamla yazıldığını. Yani herhalde şeytan mı ilham etti de yazdı desek, onlar da kızarlar değil mi? Yani ne demek olur mu? Ya rahmani bir ilham. Yani şunu demek istiyorlar. Allah tarafındandır bu. Bunlar Allah tarafından. Hani Allah ilham etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, madem ölçümüz Kur'an sünnet, örnek önder Muhammed Mustafa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eskiden, eski ümmetlerden kendilerine mülhem olan insanlar vardı. İlham gelen insanlar vardı. Eğer bu ümmetten böyle birisi olacak olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Hadis Buhari hadisi. Yerini, numarasını verebilirim. Evet. Eskiden kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmetten böyle bir kimse olacak olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Şimdi oraya geliyoruz. Şuradan ben o rivayetin yerini bir bulayım. Evet, Buhari'de şu an Ötüken Yayınları kayıtta yapıyoruz. Belki diğer arkadaşlarımız yerine falan bakmak isterler. Buhari'nin şu an Ötüken Yayınları 3445. sayfayı açarsanız burada göreceksinizdir. Ebu Hureyre hadisidir. ...3445 orayı açtığınız zaman tamam. Ya bizim şu an bizim için numara önemli değil. Yani şu an senin bulabileceğin yer orası. Oraya bakacaksın. Sen Arapçasına bakacaksın. Ha bak burada var. Buradan da açar bakarız. Şu an sorunu değil. Yer numarayla uğraşma sorunu değil. Şu an hemen elini atıp bulacağın yer senin için Buhari'nin Türkçe, Buhari'nin 7. cilt 3445. sayfa. Ha bunun aslına bakalım, nesline bakalım, senedine, metnine bakalım. O ayrı bir olay. Ardından Enes İbni Malik'ten yine Tirmizi'de, Ebu Ya'la'nın Müsned'inde Enes İbni Malik'ten Allah Resulü buyuruyor ki artık nübüvvet ve risalet haberleri kesilmiştir. Benden sonra nebi ve resul yoktur. Lakin size mübeşşirat kalmıştır. Mübeşşirat nedir ya Resulallah? Buhari'de de aynı rivayet var. Salih rüyadır diyor. Rahmani bir rüyadır. Yani onun haricinde insan bir rüya görür. Görmüş olduğu rüya rahmani mi, şeytani mi, artık psikolojik olarak bilinçaltında kalan bir şey mi, ki Allah Resulü rüya üçtür diyor, bu kısımları zikrediyor. Böyle bir şey olabilir. Rahmani rüya olabilir Allah tarafından, ama bunun haricinde yani nübüvvete ait, dine ait herhangi bir mevzuda, konuda kimseye ilhamdı, vahiydi. Zaten vahiy ile ilham arasında fazla bir fark yoktur. Vahyi tarif ederken Lisanul Arap işaret, kitabet, risalet, ilham, gizli söz, yani ilhamın da vahyin cüzlerinden olduğunu zikrediyor. Yani hulasa biz burada Allah'tan gelen bir bilgi olarak ele alıyoruz ve risalelerin de bu anlamda Allah'tan gelen bir bilgi olduğu anlatıldı ve biz bunu reddediyoruz. Hayır, hiç kimseye din adına ilham gelmez. Biz dinin tamam olduğuna inanıyoruz. Tamamlanan bir din ile alakalı Said-i Nursi'ye ne ilham gelecek arkadaşım? Nasıl ilham gelecek? Allah vahyetmiş, vahyinde diyor ki yerde gökte bulunan her şey Allah'ı tesbih eder ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Meyve Risalesi'nde Said-i Nursi kedinin kafasını yastığına koyduğunu, az sonra Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim diye zikrettiğini söylüyor. Allah diyor anlayamazsınız, Said-i Nursi ben anlarım diyor. Allah Resulü diyor hiç kimseye ilham gelmez, öyle mi? Ben risaleleri ilhamla yazdım diyor. Bunları anlattığın zaman Nurcu arkadaşlarımız taassuplarından dolayı, tabii ki kitaba sünnete vukufiyetleri kısır olduklarından dolayı maalesef bunu söylemek zorundayız. Çünkü kırmızı kitaplardan başka bir şey okumuyorlar ki. Söylediğin zaman da bunlar sanki farklı mı diyor. Yani Kur'an'ın sünnetin yerine koyuyor bunu. maalesef böyle hatalara düşürecektir. Allah Resulü öyle diyor, bunlar böyle diyor. Allah kitabında öyle diyor, bunlar böyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe annemiz Müslim hadisidir anlatıyor. Her kim yarın ne olacağını söylerse Allah'a iftira etmiştir. Said Ünürsi hapishanede okul bahçesindeki kızların 50 sene sonra geleceğini anlatmaya çalışıyor. 50 sene sonrasını anlatıyor. Bunların da bir sürü misalleri vardır. Yani şu an bak getirdim. Risaleler de benim yanımda. Kalbe ihtar gelmesinden bahsediyor. Risale-i Nur kusursuzdur diyor. Bunlar bak şu an elimde Said-i Nursi, Bediüzzaman diyor. Tarihçe-i Hayat, tamam mı? Açın oraları. 574. sayfasında kalbe ihtar gelmesinden bahsediyor. Risale-i Nur kusursuzdur diyor. Bu anlattıklarımız neyse, kusur değilse. Ne demek Risale-i Nur kusursuzdur? Allah'ın kitabı kusursuzdur. Resul'ün sahih sünneti kusursuzdur. Hak budur. Hakkın dışındaki şeyler batıldır. Hristiyanların dindar ruhani ileriyle ittifaktan falan bahsederler. Bunların sağ kolları, bunların en yakın müntesipleri amentüde ehli kitapla ittifakımız var derler. Ve şu an Fethullah Gülen'in herkesin de şahit olduğu gibi rahipsiz, papasız bir tane resmini göremezsiniz. Bu adamların onlarla yakınlığından, onlarla beraber haşir neşir oluşundan, Tevfikul İdyan dediğimiz dinlerin birleştirilmesi hususunda bunların gayretinden, bunlardan bahsediyor. Gazeteler, mecmualar, kitaplar. Yani ta ilham aldıkları yer belli zaten. Said-i Nursi söylüyor bak burada. 476. sayfa. Tarihçe-i Hayat'ta. Az önceki problemlerinden bahsettik. Yani bunlar kendi kitaplarından olan şeyler. Evliyanın, gafsların gaybı bildiğini bahsediyor. Asa-i Musa alın. 114. sayfa, 109. sayfa, açın oraları, okuyun. Yani evliyaların gaybı bildiğinden, gafsların gaybı bildiğinden bahseder. Ama Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Peygamberler bile gaybı bilmezler diyor. Ayet vardır, ben gaybı bilmem. Ben size meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım diyor. Peygamber bile gaybı bilmez kardeşim. Allah bildirirse, ki zaten o gayıplıktan çıkar, o bildirdiğini söyler. Ki Resullerin haricinde de asla, Cin suresinde, Allah kimseye bilgisini göstermez. İlla men irtada min rasulin. Ancak kendilerinden razı olduğu Resullerini açar gaybden, bilgisinden. Bunun haricinde kimseye açmaz. Nasıl evliyanın, gavsın gaybı bildiğini söyleyebiliriz? Bu Said-i Nursi'nin sözleri. Aha burada Asa-i Musa da. Yani biz birilerini şişirip pişirip kaldırı çok çok yükseklere oturtturur isek, bu gibi sözleri artık ayet ve hadis karşısında ters düşse bile bu gibi sözlerin haklılığı için çırpınacağız. Ya Said-i Nursi söylemiş bunu. Hele bir dur bakalım, boşuna mı söylemiş? Bunun gayretine gireceğiz. Halbuki Said-i Nursi bir insan değil mi arkadaşım ya? Melek mi bu adam? Peygamber mi bu adam? Yok. Bu adam sahabe dahi olsa hata edebilir ya. Sahabeden de hata eden olmuştur. Aynen öyle. Yani peygamber bile hata edebiliyor ama getirdiği şeriatta hata yoktur. Bir yerde hata yaptığı zaman Allah düzeltiyor onu. Bunları kim düzeltecek? Bunların makamı, mevkisi ne olursa olsun bunları düzeltecek bir şey yok. Bir kimse yok. Biz ancak gidişatımızın düzgünlüğünü Kur'an sünnetten anlarız. Kitabımızın, fikrimizin, zikrimizin, ahlakımızın, amelimizin, itikadımızın, öyle mi, düzgünlüğünü biz Kur'an sünnetten tespit ederiz. İşte kitaplar önümde. ben herhangi bir mezhepten, meşrepten, tarikattan, şundan, bundan, şeyhimden, üstadımdan bahsetmiyorum. Kitap diyorum, sünnet diyorum, örnek ve önder hepimizin kabul ettiği Muhammed Mustafa diyorum. Onun sözünü getiriyorum, ardından bunun sözünü getiriyorum. Teker teker başladık. İslam kimseye vahyin gelmeyeceğini, ilhamın gelmeyeceğini söylüyor. Vahiy de ilhamda gelmez. Allah'tan kimseye bir bilgi gelmez. Din adına. Din tamamdır çünkü. Ne demek koca koca risaleler, bir sürü yazı kütlesi vahiy ilhamla yazılmış. Bu nereden çıktı? Bitireyim şurayı inşallah, orayı unutma. Burada aynı kitapta, yani Asa-i Musa'da vahiyden ilhamda da bahsediyor. Risalelerin ilhamla yazılmasından da bahsediyor. Evliyaların, gavsların gaybı bildiklerinden bahsediyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla. Kitap, sünnet asla. Kimse gaybı bilemez. Kimse gelecekle alakalı bir şey söyleyemez arkadaşım. Söylerse Allah'a ve Resulüne iftira etmiştir. Açın sikke-i tasdiki gaybı. Öyle mi? Bu da onların kitapları. Gavs'ın Said-i Nursi'ye ilham etmesinden bahsediyor. 123. sayfa. Gavs dedikleri Allah'a yakınlığı ile bilinen birisi. Evliya, veli. Veli dost, Allah dostu. Kimse bu, nereden biliniyorsa Allah'ın dostu olduğu, Allah yerine karar vermelidir bu tip şeyler. Aynen tasavvufçuların yaptığı gibi. Ebced ve cifir hesabıyla uğraşması. Rakamlarla fazla uğraşarak, rakamsal hesaplarla birilerinin kurtuluşundan, şundan bundan bahsediyor. Bunu gazetelerde bile çatır çatır yazdılar. Falan hesaba göre şu olmuştur, şu rakama göre şu olmuştur, şuna göre, şuna göre, şuna göre kurtulan taife Risale-i Nur şakirtleridir. Bunlar yazıyor. Sen böyle bir şey söyleyebilir misin arkadaşım ya? Gafs'tan yardım istemesi. Bu adam namazında İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz der. Ardından Gafs'tan yardım diler. Bizim tasavvufçu beyefendiler şeyhlerinden yardım diler. Kabirlerden, türbelerden yardım dilerler, yardım isterler. Bu tevhidi bozan şeylerdir. Bu şirk ve küfürdür. Bu bütün peygamberlerin ortadan kalksın diye mücadelesini verdiği batıl şeydir. Alın. Sikke-i tasdiki gaybi, Gavs'tan yardım istemesi. 127. sayfa. Açın bakın. Abdülkadir Geylani'nin Said-i Nursi'nin geleceğini haber vermesi. Abdülkadir Geylani haber vermiş. Efendim? İsterse, nerede verirse versin. Biz burada asıldan bahsediyoruz. Abdülkadir Geylani bilebilir mi gaybı? Ta başta dedik, kitapların içerisindekiler illa bu adamların yazdığı şeyler değildir. Bakınız Abdülkadir Geylani, okunan bazı kitaplarda anlatıldığı gibi bu adam hadisçi bir adam. Bu adamın böyle batıl şeylerle uğraşmadığı, tevhid ehli bir insan olduğu anlatılıyor. El Gunye isimli bir kitabından bahsediliyor ve bu kitabında kitap sünnet çizgisinde tevhid ehli bir insan olduğu anlatılıyor. Bu adama iftira da olabilir. Ki o kitaba bakarsan iftiradır. Her neyse bizim için başta dedik ölçü Kur'an sünnettir. Biz buna bakarız. Korunacak olan budur. Korunan budur, öyle mi? Ve kıyamete kadar korunacak olan da yine kitap ve sünnettir. Ölüye Kur'an okunma fetvası, ki bu cılız kalır diğer mevzular yanında, nokta meseledir. 33 tane ayetin Risale-i Nur'a işaret ettiğinden bahsediyor. Sikke-i tasdiki gaybi 60. sayfa. Adam ihtinas sıratal müstakim diyor. Bizi dosdoğru yola ilet diyor. Tarikatın delili diyor. Gittiği yolun delili diyor. Demirel bile bunu kendine delil getiriyordu. Kendi partisine delil getiriyordu. Doğru yola. Hatırlarsanız. Herkes kendi yolunun doğruluğunu söylüyor. Herkes bunu iddia ediyor. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan iddiaların ispatı. Yani bu doğru dediğiniz şeyi bir ispat edin bakalım. El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir, inendir. Yani bir şeyin doğruluğuna Allah karar verir. Kitap ve sünnet karar verir. Demirel de yolunun doğruluğuna Kur'an'dan delil getiriyordu. Said-i Nursi de getiriyor. Tarikat getiriyor falanı filanı. Mezhepçisi, mezhepçisi de getiriyor. Dostlarım için cehennemi kabul ederim ifadesi hangi akıllı bir insanın söyleyeceği bir sözdür? Said-i Nursi dostları için cehennemi kabul ediyor. Tasavvufçular da uydurmuşlardır işte. Ebu Bekir Allah'a dua ediyor. Benim vücudumu o kadar büyüt ki cehennemde başka kimseye yer kalmasın. Yahu Ebu Bekir radıyallahu anhu cehennemden uzak kalmak için Allah'a yalvarıyordu, ağlıyordu, sızlıyordu. Cehennem benim vücudumu büyüt ki kimseye yer kalmasın. Hele şuraya bak Allah aşkına. Böyle saçmalık olur mu ya? Herkes paçasını kurtarmaya çalışıyor. O gün kimse kimseyi tanımıyor. Cehennemi kabul edecekmiş Ebu Bekir ki böyle uyduruk şeyler. Aynen. Yani kızım Fatıma babam peygamberdir diye güvenmeyesin, görevlerini yerine getir. Bilmiyorum onunla neyi kastediyor. Dediğiniz doğru. Yani kimse kimseye güvenmeyecek. Herkes kendi görevini yapacak. Buyurun şimdi. Bak 7-8 tane de sikkeyi tasdiki gaybiden. Yani bunlar hep problem. Risale-i Nur kusursuzdur. Sözü nerede kaldı? Ne kusuru? Kaldı ki şart mı kardeşim ben Risale-i Nur okuma mecburiyetinde mi? Ben nurcu olmak mecburiyetinde mi? Hangi taifesinden olacağım? Yazıcı mı olayım? Okuyucu mu olayım? Medzehracı mı olayım? Yeni Asyacı mı olayım? Fetullahçı mı olayım? Aczimendi mi olayım? He? Bunlar hepsi nurcu. Ve birbirlerini beğenmiyorlar. Hatta birbirine kadın kılıklı nurcu diyor. Evet. Yani şimdi bak adil konuşuyoruz. Doğruyu konuşuyoruz. Hangisine uyalım kardeşim? Bu bizim babamızın tarlası değil. Başta dedik Said-i Nursi Koç bizim düşmanımız değil. Ama bunlar hata kardeşim. Peygamber böyle diyor, bunlar böyle diyor. Bunlar hata. Said-i Nursi kendi paçasını kurtaramaz ki bizi kurtarsın. Belki Said-i Nursi bunlardan haberi olmayabilir. Belki cahil olabilir bu konularda. Hele bir nurcuya bunu söyle. Kim? Ne cahili? La bırak bizim dediğimiz gibi olsun. İşteyse paçayı kurtarır. Yani cahilce yapmıştır, Allah affeder. Bilinçli bir şekilde yaptı dersen, Said-i Nursi paçayı zor kurtarır. Bunlar aha yeriyle, numarasıyla söylediğimiz şeyler kardeşim. Gavs'ın tavuğu diriltmesinden bahsediyor. Lemalar da açın. Kaç numaralı sayfa? 131. sayfada Gavs efendime söyleyeyim tavuğu diriltiyor. Yani şimdi bunları söylediğin zaman hemen diyor ki tarihte diyor işte peygamberlerden işte ölüleri dirilten yok muydu? Ya o bir peygamberdi ve ona Allah izin verdiğini söylüyor. Buna böyle bir izin nereden verilmiş? Bunu nereden çıkarıyorsun sen? Bunlarla peygamberleri aynı seviyeye mi getiriyorsun sen? O bir peygamber de onun elinden bir şeyler gösteriyordu Allahu Azze ve Celle. İnsanlara merhametinden dolayı iman etsinler diye. Sen böyle bir batıl mukayese ile nasıl Gavs'ında ölüyü dirilttiği, tavuğu dirilttiği bunu nasıl söyleyebilirsin? Muhyiddin Arabi bilmem kaç sefer miraca çıkmış. Bunu reddettiğin zaman peygamberimiz diyor çıkmamış mı? Ulan aptal herif peygamberle o bir mi? Peygambere vahiy geliyor. Peygambere Allah çıkardı. E diyor bunu da Allah çıkarmıştır. Peygamberi çıkardığını söylüyor. Bunu nerede söylüyor? Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyorsun. Ayetleri, hadisleri okuyorsun. Bunun haricinde kimse bilmez diyorsun. Allah bildirirse niye bilmesin gidiyor. Yani batıl tezgahına Allah'ın kudretini, kuvvetini malzeme olarak kullanıyor. Allah Kur'an'da kimseye bildirmeyeceğini söylüyor. Biraz önce okuduk. İlla men irtedâ min resûlin. Ancak resulleri, resullerin haricinde kimseye bildirmez. Sen Allah'ın kudretini, kuvvetini bu anlamda delil kullanamazsın. Onun bir sünnetullahı vardır, öyle mi? Allah dilerse niye olmasın ki? Allah dilerse sobayı insan yapar mı arkadaşlar? Yapar değil mi? Peki hiç görülmüş mü şimdiye kadar? Ben önceden sobaydım, insan oldum. Bunu söylese yutar mı diğer insanlar? Allah dilerse babasız çocuk yaratabilir mi? Bir kadın doğurabilir mi babasız çocuk? Doğurur, Meryem'in doğurduğu gibi. Ama ortada bir sünnetullah vardır. Bunu Allah haber vermiştir kitabında. Sen onu delil göstererek karnını şişiren, gidip orada burada zina yapan bir kadının Allah'tandır demesini kimse yutar mı? He? Bu aynen ona benzer kardeşim. Onun için kitap sünnet bizim için ölçüdür. Eğer kitap sünnet bizim için ölçüyse inancımızda, amelimizde, ahlakımızda, metodumuzda, menhecimizde, aha Kur'an sünnet ortada kardeşim. Aha da risaleler. Bunların içerisinde bir sürü itikadi ve ameli problemler var. Amele girmiyorum ben. Ameli konulara girmiyorum. İtikadi problemler var burada. Kaldı ki insanları ne diye belli bir yere davet edeceksin? Nurcu, şudur, budur. Yani bu işin içerisinde ırkçılık bile vardır. Niye Risale-i Nur şakirtlerinin çoğu Kürttür? He? Niye Kürt? Söyler misin Serkan? Niye Kürtler arasında bu daha fazla yaygın? Hayır yok. Kim diyor daha? Bencesi yok. Şimdi yine anlamadınız. Yani neden Kürtlerin çoğu bunu kabul ediyor? Dindar olarak bu adamı kabul ediyor. Kürt olduğundan dolayı. Şimdi sen orayı anlamadın. Yani diyelim 10 tane Kürt var. 100 tane Türk var. Türklerin arasında farklı farklı camialara gidenler gelenler olur. Neden 10 tane Kürdün onu da buraya bağlı? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada ırkçılık bile var. Said-i Nursi Kürt olduğundan dolayı. Neden Nurcular sakalsız? He? Niye sakalsız? Sorduğun zaman da Nurcuların sakalı içe doğru bitiyormuş. Yani peygamberden daha takva ehliler, peygamberimizin dışa doğru büyümesine rağmen bunun içe doğru. Bununla artık manevi sakaldan güya bahsediyorlar. Saçma sapan ifadeler. Neden? Neden sakalsızlar? Said-i Nursi sakalsız diyedir. Neden hizmet uğruna evlilikleri ertelerler, evlenmezler hatta? Ha? Bu da var onlarda. Niye? Said-i Nursi'den dolayıdır kardeşim. Ondan sonra da sorsan ki senin peygamberin kim? Ya o ne biçim soru? Tabii ki Muhammed Mustafa. Ya sen kimi örnek alıyorsun arkadaşım? Peygamberin Muhammed Mustafa'ysa sen Said-i Nursi'yi ne diye örnek alıyorsun? Ya bu bir insan değil mi kardeşim? İnsan. Melek mi? Hayır. Ya ne diye sen bu insanı kendine örnek edinmişsin? E alimdir. Başka alim mi yok? Bundan da kabul et, onda yani bir çiçekle bahar gelmez kardeşim. Bütün çiçeklerle bahar olur. Öyle mi? Tamam alimse. Onu da kabul ederiz. Hepsini kabul ederiz. Mezheplerde, meşreplerde olduğu gibi Ebu Hanife der, başka bir şey demez. Ya arkadaşım Ebu Hanife de ilim ehli. Allah razı olsun. Ama Şafii de var, Maliki de var, Ahmed İbni Hanbel de var. Bunların hepsini kabul edeceğiz. Sözlerine bakacağız, amellerine bakacağız, içtihatlarına bakacağız ki kendileri söylüyorlar zaten. Doğru olanlarını alacağız, hatalı olanlarını kenara bırakacağız. Said-i Nursi'yi de bu çerçevede ele al arkadaşım. Ya, bu adam insandır. İşte doğruları yanlışları ayırt edebilmek için herhalde bunun bir hapı çıkmaz kardeşim. Hapı yuttuğunda gözlerin açılacak. Ne doğru ne eğri bunu göreceksin. Doğrunun eğrinin tespiti için başta bir giriş yaptık. Mukaddime ne dedik? Ey inananlar, ihtilaf anında ne yapacaksınız? Allah'a ve Resulüne gidecek. Biraz önce bir şeylerden bahsettik. Ben alleme-i cihan değilim. Ama en azından Peygamberimizin kimseye ilham gelmeyeceğini söylediğini anlıyorum. Risalelerinde ilhamla yazıldığını söylenen, yani söyleyen bu insanın bu ifadesinin batıl olduğunu, yanlış olduğunu anlıyorum. Bu o kadar zor bir şey mi? Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Resullerine bildirir, onun haricinde kimseye bildirmez ki Resulüne bildirdikten sonra gayiplikten çıkar zaten. Onun haricinde kimse bilmez. Yarın ne olacağını kimse bilmez. Ben bu sefer risalelerin içerisinde, ihyanın içerisinde, mektubatın içerisinde Futuhatul Mekke'nin içerisinde, yani nerede ne olursa olsun bunlara zıt, yani bu kitabın sünnetin ortaya koyduğu mesaja zıt şeylerin herhalde ne olduğunu anlarım. Ben o kadar ahmak değilim. Sen de değilsin. Şu an benim anlattıklarım anlaşılmıyor mu Serhat'cığım? Sabrettinciyim, anlaşılmıyor mu arkadaşım? Gayet açık. Bak yerini veriyorum, numarasını veriyorum. Ayetleri, hadisleri söylüyorum. Ben Risale-i Sikke-i Tasdik-i Gaybet, gayb, bunu kabul etmesem, bunu reddetsem, Said-i Nursi'yi kabul etmiyorum arkadaşım, istemiyorum, sevmiyorum desem, dinden çıkar mıyım? Fethullah'ı sevmiyorum, istemiyorum kardeşim. Kırık testisini okumuyorum arkadaşım. Batıl şeyler diyorum, dinden çıkar mıyım arkadaşım? Abdülkadir Geylani'yi sevmiyorum desem, dinden çıkmam arkadaşım. Ben illa bir mezhep imamına uyacağım. Hayır, uymuyorum kardeşim. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini dinlerim. Doğrusu neyse onu alırım desem, dinden çıkmam kardeşim. Dinimi yaşamış olurum. Ama ben peygamberi kabul etmiyorum, onun sözünü kabul etmiyorum desem, dinden çıkarım, öyle mi? O zaman iş bitiyor arkadaş. Zaten kitap sünnet, eğer getirdiklerini sevmesen dinden çıkar mıyım? Burada ne diyecek adam? Adam diyecek ki Kur'an sünneti getirmişse sen de inkar edersen dinden çıkarsın. Zaten onu ayırıyoruz. Diyoruz ki ben Allah'ın ve Resul'ün dediklerini kabullenmesem dinden çıkarım. Said-i Nursi'nin getirdiklerini kabullenmesem dinden çıkar mıyım diyorum. Said-i Nursi'nin getirdiklerinden bahsediyorum. Said-i Nursi bir Kur'an sünnet, bırak Said-i Nursi'yi, bir çocuk dahi bize Kur'an'dan sünnetten bir delil gösterse biz bunu kabul ederiz ve onu kabul etmediğimizde dinden çıkarız zaten. Burada anlatılmak istenen gayet açıktır, nettir. Meselelere bu şekliyle yaklaşırsak doğruyu yakalarız. Hata yapmış olsak bile inanın çok cüz'i bir seviyede hata yapmış oluruz. Hatalarımız cüz'i olmuş olur. En azından akidemiz tasih edilmiş olur. Akidemiz düzeltilmiş olur. Allah'a açık ve net bir şekilde şirk koşmamış oluruz. Bunlar çok önemli meselelerdir. Burada altını çizdiğim şeyler itikada taalluk eden, imana taalluk eden meselelerdir. Yani kocaman kocaman bir yazı kütlesi, risaleler ilhamla yazıldı derse bu sefer insanların bu kitaplara bakış açısı farklı olacaktır. Celaleddin Rumi Mesnevi'nin tam başına yerleştirmiş. Neden sonuna? Yazıp da sonuna niye yazmamış? Yerleştirmemiş. Tam başına yerleştirmiş. Bu alemlerin Rabbinden inmedir diyor. Hepsi kitaplarının başına böyle şeyler koyuyor. İnsanlar tarafından kabul görsün. Dokunulmasın. Hatta açın Mesnevi'nin baş tarafında, temiz olanlardan başkası dokunamaz. Mesnevi efendime söyleyeyim hidayet rehberidir. Şerefli katipler eliyle yazılmıştır. İçinde açın 300 tane porno hikaye var. Açın bir okuyun. Bunlar kitaplarının başına bunu niye koyuyorlar bunu? Veya onlar koymadıysa bu yazılar neden bu kitapların başına konuluyor? Kitaplar değer kazansın diye. Öyle mi? Said Nursi'nin risaleleri de aynı bu şekilde arkadaşım. Aynı bu şekilde. Kaldı ki Said-i Nursi'nin risalelerinin içerisinde doğru olanlar hep rububiyetle alakalı olan şeyler. Yani insanın fıtratında olup doğruluğunu, haklılığını bildiği şeylerdir. Kainattan bahsediyor, çiçekten bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, öyle mi? Efendim bunların yaratıcısından, sanattan, sanatçıdan bahsediyor. Fıtri olarak aklı başında şuurlu insanların hepsi bunu bilir zaten. Ve toplumların çoğunun problemi rububiyette değildi. Uluhiyette ve isim sıfatlardadır. Neden isim ve sıfatlarından bahsedilmiyor? Neden uluhiyetten bahsedilmiyor? Uluhiyete ait şeyler, isim ve sıfatlara ait şeyler de batıl anlatılıyor. Sen şimdi Said-i Nursi'ye göre alemlerin Rabbi olan Allah'ın mahlukatından ayrı arşının üzerinde olduğuna inandığını mı zannediyorsun? Hayır. Halbuki Kur'an sünnet Allah'ın yarattıklarından ayrı, mahlukatından ayrı, arşının üzerinde olduğunu söyler. Neden bunlardan haberleri yok bunların? Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Adam bununla alakalı koca bir risale yazıyor. Kitaptan, sünnetten bir sürü deliller, bunlar tam tersi, gelecekten haber veriyorlar. Ara sıra hadis kullanmış, bir bakıyorsun ki hadisler uydurma. Hadis hususunda da bu adamların pek bilgisi yoktur. Mesela bid'at ve dalaletlerin istilası zamanında kitaba sünnete sarılmanın diyor 100 şehit sevabı insana kazandıracağından bahsediyor. Hadis uydurma. Ki bunlar zaten nokta meseleyi ve bunlar yani nokta hatalar kabul ediyoruz. Yani hadis ama uydurma, zayıf. Onları geçiyoruz. Onlar yine diyoruz ki en azından hadis denilmiş, zayıflığından, uydurma olduğundan falan haberi yoktur. Olabilir. Gayet normal. Ama burada çok açık ve net bir şekilde kitabın, sünnetin akide hususunda, iman hususunda temellerini sarsan şeyler ya. Ne demek risaleler ilhamla yazıldı? Allah Allah. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, risalelere bakıyoruz. Allah Allah. Ne ilhamla yazılacaktır. Geriye tek bir şey kalıyor. Eğer gerçekten bir yerlerden sesler mesler duyulduysa, Allahu Azze ve Celle'nin Ali İmran suresinde, Enam suresinde dediği gibi, şeytan dostlarına ilham eder. Şeytan dostlarına vahyeder birbirlerini kandırmaları için. Yaldızlı sözler fısıldarlar. Şeytan fısıldar kardeşim. Şeytan aldatır. Din adına kimseye ilham, vahiy gelmez. Bu din tamamdır kardeşim. Sen neyi araştırıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size cennete yaklaştıracak ne var ise onu anlatmışımdır diyor. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne varsa onu da anlatmışımdır diyor. Başka bir hadisi şerif, sizi gecesi gündüzü gibi apaaydın bir din üzerinde bıraktım diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize gökte uçan, havada uçan kuşun kanadından dahi misal vermiştir diyor. Bize tuvalete giriş çıkış adabını öğretmiştir diyor. İslam insana yatak odasındaki hareketini, ailevi ilişkisini tarif etmiştir. Yatak odasına karışmıştır. Ne arıyorsun kardeşim? Sana bir su içme adabını öğretmiştir. Sen neyi arıyorsun? %9.9 batıl şeyler dolu bunların içerisinde. Onun için ben kabul etmiyorum risaleleri. Said-i Nursi'nin de hata yaptığına inanıyorum. Allah hatalarını bağışlasın derim. Ne diyebilirim? Allah hepimizden merhametli, merak etme. Eğer bilinçli yaptıysa hesabı Allah'a aittir. Bilinçsiz yaptıysa yine Allah Azze ve Celle merhametlidir. Umulur ki bağışlar onu. Öyle mi? Ama ben risaleleri kabul etmiyorum. Said-i Nursi'ye efendime söyleyeyim, kabul etmiyorum. Hata yapmıştır, şu yanlıştır, bu yanlıştır dediğimden dolayı Allah beni hesaba çekmez. Merak etme. Sen niye Said-i Nursi'yi sevmedin diye Allah kimseye hesap sormaz. Ben Müslümanları, tevhid ehli, bütün insanları severim. Ben Said-i Nursi'nin hatalarını kabul etmiyorum. Bunları kabul etmiyorum. Bu da gayet normal, doğal bir şeydir. Benim Said-i Nursi'ye, benim risalelere, benim nur hareketine bakışım böyledir. Kaldı ki az önce ifade ettik. Nurculuğun hangi grubuna müntesip olacaksın sen? Hangisini kabul edeceksin? Önce bir bakıyorsun mezhep olarak Şafii mezhebi ağırlıklıdır, öyle mi? Niye Şafii mezhebi ağırlıklı? Nurcular? Said-i Nursi Şafii olduğundan dolayı. Var mı İslam'da böyle mezhep meşrep kavgası, gürültüsü? Var mı böyle bir şey? Hayır kardeşim. Ne mezhebi, ne meşrebi? Bu dinden midir? İmanın şartlarından mıdır? İslam'ın şartlarından mıdır kardeşim? Ben Müslümanım. Benim yolum, mezhebim, meşrebim peygamberin yoludur, mezhebidir, meşrebidir. E hocam onlar sanki başka bir şeyden mi? Yahu başka bir şeyden işte açıyorsun, bakıyorsun, görüyorsun. Hala ne diye diretiyorsun? Evet başka bir şeyden. Peygamberin yolundan olan şeyler de var, olmayan şeyler de var. Olanını kabul ediyoruz, olmayanını reddediyoruz. Bu gayet doğaldır kardeşim. Sen bana ne diye dayatıyorsun illa nurcu ol? Veya efendim nurcu değilsen bile bizi sev, sevmezsen bak iş kötü olur. Niye seveceğim kardeşim? Yakaladığın adamı sen nurcu etmek için çırpınıyorsun. Yakaladığın adamı boyanla boyamaya çalışıyorsun. Mayanla mayalamaya çalışıyorsun. Oturduğun yerde davet edeceğin yer merci bellidir. Kur'an sünnet. Öyle mi? Allah'a ve Resulüne davet et. Ne diye nurculuğa davet ediyorsun? Tasavvufçu birisini yakalıyor, şeyhine davet ediyor. O mübareğin elini öp diyor. Onun yanında kalbine sahip ol diyor. Çarpılırsın diyor, bak sakın onun hakkında kötü bir şey düşünme diyor. Adana'da akşama kadar Allah'a küfrediyorlar, kimse çarpılmıyor. Bunun şeyhine laf attı mı çarpılacaksın. Böyle batıl batıl şeyler kardeşim. Artık uyanmamız gerekir. Bazılarının yaptığı gibi uyanın, gelin birlik olalım, beraberlik içinde olalım deyip kendi grubumuza çağırmıyoruz. Gelin Allah'a ve Resulüne, gelin kitaba ve sünnete. Gelin kitabı ve sünneti nasıl ve ne şekilde anlayıp yaşamışsalar sahabe, gelin onların yoluna. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dünkü dersimizde de bahsettik, kurtulan taifenin ma'ana aleyhi ve ashabı benim ve ashabımın bugünkü üzerinde bulunduğu yolda yürüyenlerdir diyor. Kur'an, sünnet ve Kur'an'ı sünneti yaşayan sahabe, bu yol bize yeter kardeşler. Bizim mezheplere, meşreplere ihtiyacımız yok. Ha, bunları anlatırken bizim ilim ehline ihtiyacımız yoktur demiyoruz, Allah korusun. Alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle mi? Alimler diyor. Bütün alimler peygamberlerin varisleridir. Her alim derecesine göre bir değeri vardır. Peygamberden almış olduğu mirasa göre bir derecesi vardır. Öyle mi? Peygamberin miras olarak bıraktığı neydi Serhatçı? Kitap ve sünnet. Size iki şey bırakıyorum diyor. Hatta rivayetin birisinde peygamberler dirhem, dinar, altın, gümüş miras bırakmazlar. Onlar ilim mirası olarak bırakırlar. İlim. Veda haccında neyi bıraktığını da açık ve net bir şekilde söylüyor. Size kitabı ve sünneti bırakıyorum diyor. Sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey. Biz şimdi bu mirası iyi tanır isek, bu mirası kimde görür isek, işte onların varis olduğunu anlarız. Ne kadar almış ise, öyle mi? O kadar mirasçısı deriz. Sen bana hikaye anlat, ondan sonra peygamberin varisi. Ya peygamber hikaye bırakmadı ki miras. Sen batıl şeyler anlat, dinden imandan olmayan şeyler anlat, kendi kafandaki adına doğru dediğin şeyleri anlat. Ondan sonra peygamberin varisi. Hayır. Ben peygamberin mirasını sende görmem lazım. Dolayısıyla ben mirası iyi tanımam lazım. Ben senin babanın malını iyi bilirsem, o malı sende gördüğümde, öyle mi? Ha, bu demek ki onun oğluymuş, torunuymuş, varisçisiymiş, bu buna kalmış, onun. O mirası iyi tanımak lazım. Dolayısıyla iş Kur'an'ı sünneti güzelce tanımaktan geçer. Kur'an'ı sünneti okumamız gerekir. Oturduğumuz yerde Kur'an'dan sünnetten bahsedeceğiz. İlim öğreneceksekse Kur'an'ı sünneti öğreneceğiz. Anlatacaksıksa yine Kur'an'ı sünneti anlatacağız. Eğer bir şahsiyeti örnek edinmek istiyor isek peygamberimizi örnek edineceğiz. Bir cemaati, bir topluluğu örnek edinecek isek sahabeyi örnek edineceğiz. Yaşadığımız ortamda, yaşadığımız dönemde birilerine yakınlık, uzaklık gösterecek isek Kur'an'ı sünneti yaşayanlara yakınlık göstereceğiz. Kur'an'ı sünneti yaşamayanlardan uzak duracağız. Arkadaşlığımızı eğer gerçekleştireceğimiz birileri söz konusu olacak isek, kişi arkadaşının dini üzeredir hadisinden hareketle arkadaşımı güzel seçmem lazım. Yani körükçü birisiyle arkadaşlık yaparsanız sen de onun gibi kokmaya başlayacaksın. Misk koku satan birisiyle, kokucuyla arkadaşlık yaparsınsa sana sürmese bile peygamberin hadiste buyurduğu gibi en azından kokusu sana sirayet edecek. Öyle mi? Arkadaşımızı bile seçerken düzgün arkadaş seçeceğiz. İnançlı arkadaş seçeceğiz. İnancında Allah'a şirk koşmayan tevhid ehli arkadaş seçeceğiz. gidip geldiğimiz ortamlarda, toplumlarda Kur'an-ı sünneti okuyan, onu anlatan toplumları seçeceğiz. Sen akşama kadar nurcuların yanında kalırsınsa, onların menfaati var diye, biraz daha artık netleştirelim, belki biraz size iğne de batacak. Eğer tutar onların yurtlarını tercih eder, orada kalıyoruz, işte yiyip içiyoruz derseniz, derslerine katılma mecburiyetimiz vardır deyip derslerine katılır, yarın bir gün kafanızı sulandırırsalar, bunun hesabını da Allah size sorar. Hakkın anlatılması gereken bir yerde hakkı anlatmaktan sakın insanlara olan korkunuz sizi engellemesin diyor. Korkmayın. Bu ne ecelinizi yaklaştırır ne de rızkınızı daraltır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz hakkı öğreneceğiz. Nerede olursak olsun. Usulüne uygun anlattığımız müddetçe kimse bize itiraz etmez. Kimse bize düşmanlık da yapmaz. Yaparsa kendi sorunu. Sen kitap sünnetle amel eden birisi olarak itikadın, inancın, amelin doğru ve bunun doğruluğundan emin olduğun halde sen dünyevi çıkarlar için eğer ses çıkarmazsan, sukut edersinse nurcuların efendim kampında, Süleymancıların efendime söyleyeyim yurdunda, bilmem kimlerin evinde, peki Allah sormaz bunu kardeşim ya. Hakkın anlatılması gerektiği bir yerde neden hakkı anlatmadın usulüne uygun bir şekilde? Beceremedin. Beceren insanların yanına niye götürmedin? Beceren insanları niye davet etmedin? Bunu sorar Allah Azze ve Celle. Neden korktun söyler misin kul? Yani rızkın mı daralacak korktun? Ecelin mi gelecek zannettin? Biz Müslüman olmak zorundayız. Ve İslam'ın kaynağı olan kitab-ı sünneti okumak zorundayız. Biz nurcu olmak zorunda değiliz. Biz risaleleri okumak zorunda da değiliz. Ben risaleleri okurum ama okudum ama ne zamandan sonra okudum? Ben kitabı sünneti öğrendikten sonra insanlara faydam olsun diye. Ben bunlara bile para verip almadım. Kitabı sünneti kabul eden nurcuların kitapları bunlar bak. Açtık, okuduk, çizdik kitaba sünnete muhalif olan yerini. Gösteriyoruz arkadaşlar. Yanlış bunlar. Yani bunlar yanlış. Hani sohbetin girişinde dedik ya, bunu Said-i Nursi iştihat hatası olarak yapabilir, öyle mi? Yanılır, unutur, olabilir. Başkası kitabına sokuşturabilir. Ama neticede bu yanlış kardeşim. Biz bu yanlışı kabul etmiyoruz. Bu yanlış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir itikad inancı olmaz. Kitaba sünnete terstir diyoruz. Ve kenara bırakıyoruz. Tamam, sahih bir hadis diyelim. Allahu Azze ve Celle dini yenileyen, dini yenileyen derken yani yeni bir din getiren değil. Yani o an kaybolan sünneti, öyle mi? Yaşanması için efendim gerek itikat olarak, gerek amel olarak, gerek ahlak olarak zayi olan, öyle mi? Ortadan kaldırılan bir takım şeyler yine insanlara anlatacak. Onların efendime söyleyeyim hidayetine vesile olacak. Onlar efendime söyleyeyim irşad edecek ilim ehli insanları Allah eksik etmez. Bu kıyamete kadar eksik olmaz. Ama sen böyle sahih bir hadisi zikredip ardından da bunun Said-i Nursi olduğunu söylersinse vallahi kusura bakma. Diğer taraftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de unutmamak lazım. Ümmetim için en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır. Öyle bir zaman gelir ki diyor, insanlar kendilerine cahil insanları ilim ehli olarak önder edinirler. Onlara soru sorarlar, onlar da bilgisizce cevap verirler, kendilerini sapıttıkları gibi insanları da saptırırlar. Bunlar da hadis mi? Hadis değil mi bunlar da? Sahih hadis bunlar da. Biraz önceki söylediğinde hadis. Müştehitlerin geleceği. Bunlar da sahih hadis. Peki şimdi biz hangilerinin İnsanları hidayete ulaştıran, hidayet için vesile olan, onları kitap sünnet çizgisinde irşad eden, sahih bir akideyi, imanı öğreten ilim ehli müştehid olduğunu tespit edeceğiz. Hangisini diğer hadislerde bahsedildiği gibi ümmetin fesadına, ifsadına, dalaletine sebep olacak, öyle mi? Onları saptıracak, yanlış fetvalarıyla onları saptıracak adına ilim ehli denilen insanlar olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Neye göre tespit edeceğiz? El cevap, yine Kur'an sünnete göre değil mi değerli kardeşim? Hadis sahih. Doğru. Ama ondan istinbat batıl. Doğru. O hadis söylendiğinde Said-i Nursi falan yoktu. O hadisten sonra öyle mi? Bir sürü müçtehitler geldi. Dönemler, zamanlar farklı dediğin gibi. Said-i Nursi döneminde, tamam, Said-i Nursi de vefat etti gitti. Şimdi bu dönemde kimler bunlar? Niye Said-i Nursi ele alındı, yola düşüldü? Yani başka yok mu? Onların dediği gibi kabul etsek bile. Kıyamete kadar tamam artık Said-i Nursi. Hadiste demiyor ki bir tane Said-i Nursi gelecek. Sanki bir peygamber gibi artık kıyamete kadar onun yolunu izleyin. Sanki hadiste böyle anlatılıyormuş gibi hareket ediliyor. Geldiyse zamanında insanlara bir şeyler anlattıysa, insanları irşad ettiyse bitmiştir. Dönemi bitmiştir. Ondan sonra geriye bir şeyler bıraktıysa bakılır. Acaba hata mı etti, isabet mi etti? Ondan sonra gelen müştehitlere bakılır. Birinin göremediğini biri görmüş olabilir, öyle mi? Böyle adaletli davranmamız gerekmez mi? İnsaflı davranmamız gerekmez mi? Şuurlu davranmamız gerekmez mi? Nedir böyle cahilce, efendime söyleyeyim, ırkçılık kokan bir grubun içerisinde, sadece ve sadece taassup kokan bir grubun içerisinde, enaniyet kokan bir grubun içerisinde böyle sürünmek, illa budur demek, bu çok garip bir şeydir kardeşim. Bu bugün nurculuk gündeme getirildi. Bunlar için bahsedilir. Yarın tasavvuf için böyle bir şey sorulur. Onlardan bahsedilir ki bunu zaten bahsediyoruz. Şimdi bakın, doğru olan şeylerini alırız biz. Yani risalelerde din düşmanlığı yapan, komünistlere, ateistlere yönelik, efendime söyleyeyim, yazılan, öyle mi? Yazılan işte reddiyeler, onların doğruyu bulabilmeleri için yapılan gayretlere, çabalara kimsenin diyeceği yok. Risaleler tepeden tırnağa batıldır kimse demez zaten. İçinde ayet de var. Zayıf uydurma hadisler de var. Sahih olanı da var. Ama bunun içerisinde bir sürü batıl şeyler var. Buna sen tamamen hidayet rehberi gibi bakamazsın. Kendilerinin dediği gibi, kendisinin dediği gibi Risale-i Nur kusursuzdur diyemezsin. Bu sözü ancak kusurlu bir adam söyler. Yazdığım kitap kusursuzdur diyen bir adam, kusurlu bir adamdır. Men kâle inni âlimun fehuve cahilun. Her kim ben alimim derse o cahildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şimdi bir şeyler anlatıyorum. Yalanlardan, yanlışlarından, şundan bundan. Ben dört dörtlük mü? Ben şey miyim? Kusursuz muyum? Ben insanım, ben beşerim. Benim de bir sürü hatam vardır. Ama ispat edilir, der ki bak şu, şöyle. Doğrusu şu, yanlış senin bu anlattığın şey. İş biter burada. Hepimiz insanız kardeşim. Ama Risale-i Nur'ları yazan vatandaş vefat etmiş, gitmiş, geriye bir eser bırakmış. Biz bu eserlerin içerisindeki hemen hemen birçok insan bunları kendisine örnek edinmiş, önder edinmiş, bu kitaplardan başka kitap okumuyor. Bizim de bunları söyleme mecburiyetimiz var. Hocasının, üstadının vermiş olduğu bir fetvanın geçerliliği için diyor, o öyle önemsiz bir adam değildi yani. O adam bir kere ilhamla konuşuyordu. Dolayısıyla adam bunu kafaya yazmış. Onun söylediği her şeye itibar ediyor. Bizim bunu izah etmemiz lazım. Hayır kardeşim, Allah kimseye ilham etmez. Kimseye vahyetmez. Bu bir beşerdir. Hata da edebilir. Bir bakalım. Yani bu kapıyı açmamız lazım. Onlar kapıyı örtmüşler, kitlemişler. Hayır, ilhamla konuşmuş, yazmış. Olmaz, hata olmaz. Bu kapının kırılması, bu kilidin açılması lazım kardeşim. Nurcularda bu var, tasavvufçularda aynı şekilde. Daha farklı bir renkte batılı bir itikat var. Nurcuların kendisine de söylettirirsin kardeşim. Allah risaleleri koruyacağına söz vermiş mi? Cevap diyor ki hayır diyor. Kardeş ben nurcu olmak mecburiyetinde mi? Hayır diyor. Ya ben Said-i Nursi'yi kabullenmek zorunda mıyım kardeş? Yok değilsin diyor. Yani kabullenmesem dinden çıkar mıyım? Hayır diyor. Bu adam bir beşer mi, insan mı? Evet. Peygamber değil değil mi? Evet. Peki kardeş bu adam hata yapabilir mi? Yapar. Peki bunun kitaplarına dışarıdan bir şey sokulabilir mi? Sokulabilir. E bak bunların hepsine olumlu cevap verdin. E ben ne yapıyorum? Bu sana sormuş olduğum soruların, olumlu cevapların karşısında ben şuurlu hareket etmeye çalışıyorum. Basiretle hareket etmeye çalışıyorum. Madem ki Allah bu kitapları korumayacaktır, demek bunun içinde batıl olabilir. Bunu yazan bir beşerse, hata yapmaya müsait bir varlıksa hata yapabilir. Öyle mi? Bu adam peygamber değil. Hata yaptığında hatası düzeltilmiş. Ha. İlhamla yazıldığını söylüyor. İlham hiç kimseye gelmeyeceğine inanırsam, hayır kardeşim, yani ben dikkatli okumam lazım. İlla ve illa da ben bu adama tabi olmam mı gerekir? Hayır. O zaman ne diye bunu konuşuyoruz kardeşim? Peki peygambere tabi olmak zorunda mıyız? Evet. Gel onu konuşalım. Onu konuşalım. Niye bunu konuşuyoruz? Eğer bir insanın yazdığı kitaba, verdiği fetvaya, koyduğu, ortaya koyduğu içtihada ters hareket etmek, ona muhalif hareket etmek, onu değersiz kabul etmek, onu saf dışı etmek, ona hakaretse, peki peygamberin geriye bıraktığını okumamak, onun verdiği fetvaların tersine hareket etmek ne sayılır? He? Azıcık düşünmemiz lazım arkadaş ya. Azıcık düşünmemiz lazım. Aha risaleler de burada. Aha kitap sünnet de burada kardeşim. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Ve yine Rabbimiz bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şu kayıt